To był zwykły wieczór w tym mieście. Standard w tych rejonach, gdzie dwóch podobnych do nas szło dzieło swe wykonać. Trzeba uważać w tych stronach, gdy w grę wchodzi rasa. Ktoś coś zjebał! Wysłuch Arabów idzie zajebać Białasa. W imię zasad Ahmed i ten poprawy chyba ma na imię Hasan i 25 lat prawie. I parę godzin temu właśnie jego młodszy brat, mając w oczach strach, opowiedział mu o całej sprawie. A więc parę dni wcześniej, we wrzasku przerwy trakcie, w jednym z paryskich ogólniaków z poprawczakiem na kontrakcie, mijając białych trwających w rasizmu akcie, usłyszał, że jeden z nich Araba zajebać chce. Nie bez powodu, bo bez powodu to bez sens. Przez jakąś białą dupę, która z białym być już nie chce. A na domiar złego, na tego białego miejsce wskoczył jeden z nich, określany przez tych mianem śmierdziel. Dostanie się dziś albo jutro. Brat Hasana nie umiałby zliczyć, ile razy słyszał takie gówno. Spokój tu jest wizją smutną, chyba że jutro kogoś stąd wylutnią. Trudno, nie spierdalają szybciej niż euro z kąta, nawet te spędzane wśród grup o skrajnych poglądach. Agresja to spontan trochę cięższy niż drzwi, na o niej się zapomina, chyba że płacze rodzina, gdy wracasz do domu. Hasan aż zamarł, w szybkach stała zapłakana ciotka, obok zapłakana mama. W powietrzu aż się dało wyczuć dramat, ta noc będzie inna niż ta, którą skurwiel miał w planach. Powiedział sam sobie do siebie, by chyba go pojebie, zajebie, psa zasada jeden za jeden. Najgorsze to, że kto to nie wie, wie, że musi się dowiedzieć, a nie siedzieć w miejscu ruchów swych, być pewien. Przez minut 7 do miejskich legend fonów, kondolencji ziomów, nie wie nic, bo nikt nic nie mówił nikomu, a po domu kręcił się praw, któremu świat się łama, znał imię i musiał poinformować Hasana. Słyszał całe plana zamach, gadał twardo jak skała, tłumaczył, że myślał, że to zwykła przechwała. Historia brata zmierzała tam, gdzie finał, a on przypominał sobie o podbojach kuzyna. Jak miesiąc długi dzień w dzień, inną białą zapinał, mimo ostrzeżeń, że to tutaj burdy może wszczynać. Wieczór powoli się zaczynał, złapał za telefon i pognał, gdzie starzeń lawina. Jego brat wiedział, że może nie wrócić, a na pewno nie wróci, zanim słońce znów zacznie się wspinać po blokach. Dwóch typów z przeróbką Glocka przez dzielnie, gdzie mogliby ich odjebać na pokaz. Wśród swastyk na flagach, w oknach, na murach i blokach, gdzie biali ich powykreślali, zbili słowo kochać. Znaleźli budynek i piętro, znaleźli drzwi, za którymi ktoś dziś pozna, co to piekło. Przybyli tutaj z misją jedną, choć tak naprawdę niczego nie są pewni, na pewno nie spierdalają szybciej niż euro z kąta, nawet te pełne newsów o nastoletnich mordach. Agresja to spontan trochę cięższy niż drzwi, na o niej się zapomina, chyba że gada rodzina, gdy budzisz się w domu. Hasan aż zamarł, słyszał jak sąsiadcy o wszystkim opowiada jego mama. Kuzyna nie zabił biały, choć może miał zamiar, tylko jakiś czarny dzień za marne 2,5 grama. Poczuł, że zabił człowieka, musi dzwonić do Ahmeda, zamknął drzwi i 5 sygnałów odczekał. W tym samym czasie w drzwiach jego domu stanęło dwóch białych gości, wcześniej nieznanych nikomu. Podniósł wzrok znad słuchawki, dopiero gdy usłyszał wrzask brata i zbawiony pisk matki i coś jeszcze. Melodię, którą Ahmed miał w fonie, gdy Hasan dzwoni, ustawioną jako dzwonek. Koniec.